don't hate go. Ang busy-busy mo kasi palagi kang nagmamadali. Di mo carry ang girl, aminin, aminin. Gandang salon, lasting kaya mo rin. Mag-fight na kerating ka, gandang fight na kerating na. Gandang salon, hey, gandang para sa akin. Let's go, ipakita mo na. Keratin hair, let's go.